Цягнік Менск-Масква. Да адпраўлення колькі хвілін. Заходжу ў тамбур папаліць. Каля ў акна дзіўны фацат. Папаха, доўгі шынель, залатыя палкоўнічыя пагоны. Шэўрон забайкальскае казачае войска. Нават са спіны відаць, што казацкі палкоўнік п'яны як бэлька. Стаіць тварам да шкла і метадычна б'ецца ў яго лобам. Бэртадаксальны жыт ля сцяны плача. Балбоча нешта незразумелае. Чую толькі такое. Дата. Дата. Дата. Цягнік рухаецца. За вакном праплывае чэрвеньскі рынак. Казачы палкоўнік метадычна б'ецца лбом шкло і паўтарае пра дату. Мінаем кальцавую. Трымціць пра дату бы заведзены. Мне робіцца вельмі цікава. Можа, думаю, на нейкую дату яму важна не забыцца. Ці маецца на ўвазе якісь адат? А можа, захварыў чалавек дарозе? Нарэшце не вытрымліваю і асцярожна кранаю запайкальскага госця за пагон. Абарошваецца. Расхрыстаны шынель. Партупея з нагайкай. На грудзёх аксельбанты і георгіевскія крыжы. Пэўна, за шыбку і порт Артур. Пытаюся, маўляў, можа, вам кепска? Ты чё наоборот? Запэўняў палкоўнік. Папраўляе бухматую папаху, глядзіць на мяне прыязна і выдае. А у вас мінскі, блядь, піздата!